باب دے پا بیان دے اثبات دا عذاب قبر کی دیکی دا قبر دا عذاب دا اثبات ذکر کئی گردو مڑکی دو نفس پا قبر کی عذاب و راحت یعنی اہل ایمان او طواعات والو دا پارا لذت و خوشحالی او د کفار و منافقین و گنہگار و د پارا عذاب و تکلیف دے کے اس قسم شک او شبہ نشتا دے بارہ کے د قرآن شریف ڈیر آیاتون راغلی او حدیث خود باب کے تواتر ترسیدلی دیو جنا اہل علم لکلی چی دا عذاب قبر نا انکار کفر دے کی او سڑے وی زہر سمانم خوپا قبر کی عذاب نشتا مالا خوپا سترگو خکاری ناو پا اقل دی ترسائی کئی ور قبر کی جزام وی او سزام وی و دې کې جزاء القبر نه وی بلکې عذاب القبر وی و یا اکثر اهل قبور کفار دي اپ مؤمنانو کې عصات او گنہگار دي نو دې تعداد زیات ته نو تغلیبا عنوان د عذاب قبر اختیار کو ورنہ یوازی عذاب پکے نہ دے بلکی جزام پکے دا قبر ستوئی علماء لکلی فَإِنَّ الْقَبْرَ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَرْضِ قبر نم د زه هغه د چپاغي کې مړې وی د زمکنه زکه د زمکه الله د مړو د ژوندو د پاره کافی جوړ کړی لم نجعل الارض وكفاتا احیا ام وامواتا آیا نه د ګرزولی مونږ زمکه راجم کون کی پیوس کون کی جواندو او مڑو لرا نفلا محل للمیت الا الارض دا مڑی محل بل نشتا مگر زمکا دا سوان کان غریقا ایک پا دریاب کی ڈوب شو او حریقا یا پا اور کی اس وزول شو او معکولا فی بطن الحیوانات یا او خوڑے شو پخیٹ د حیواناتو کی او د مارغانو کی د میانو کی خود دی ټول و اخیرنے انجام سشے دے اغز مکلا دا عذاب قبر بارکی دا بازی علماء کرامو دا بازی ڈلو مختلف مذاہب دی اگر بازی گر خبر دغا دے دا منگو تاسوی جیو کنو مڑے پاکی خاخ کو اکدا اشکال هغه ختم شو چې باید چې اوس وځي هندواني پسند کې والو ځای نه عام چرته لاړو کمارغانو خړو کمیانو خړو احادیث صحیح او ندا ثابت دي چې دا قبر ده. ځکه قران شریف کې الله ذکر کړي خپل پیغمبر ته وی ولا تقوم على قبره. دا منافق باره کې وی وی د قبر سره خوا کې دعا لمودره ته دا قبر نه ده. نبیا خو ګرانه دارنګ تاسو وګورئ احادیثو کې چې د دغ ازمکه د قبر نه د پیغمبر علیه السلام سورلې ترې درې او د قبر ته ویل نه هذه القبور مملوءه ظلما. و اذا قبرنا ګر هذه سره اشاره کوي دا قبرنا دا د تیار نه ډکوي خو زما د موزو د جنازي د وجنه الله روخانه کوي. بعض خوارج او معتزله دی طرف تلاړ دی چې په قبر کې راحت تکلیف او سوال وغیرہ سم نشتا. لکه مړی کې حیات نشتا او راحت او تکلیف او سوال او جواب خو د ژوند سره ای. دا مذهب ظاهرا باطل دی از قران او د احادیث او د نصوص و نصریح خلاف ده. یو دویم مذهب باطل پدی کدا ده چه قبر کی راحت و تکلیف صرف بدن لی اد روح ده دی سرس تعلق نی. نو دا مذهبم باطل لی. چی روح نی بدن کی او دی روح دی بدن سره سره تعلق نشتا نو بیا خدا بدن په منزلی دی یو کان یو غټی دی. دیو جن علامه خیالی چې دا د عقاید کتاب دی د دی قول رد کړي وای جوز بعضهم تعذيب غیر الحي. بعض دا جایز ګرځولی چې عذاب بغیر د ژوندینه دی مړی ته ملاویږي او درو سره تعلق ني. ولا شک انه سفسطتن وې دي کې شک نشته دا بي وقفتوب ده. دا قولم په دې مذهب کې باطل لې. یو درم قول دا دی چې قبر کې راحت او تکلیف صرف محض روح لروي ځکه بدن غزری زری شي اباز اوس و زیری والو زی باز حیوانات خوري. دا خبرم درسته نه ده بلکې صحیح مذهب د اهل سنت والجماعت دی بارک ادا ده چې قبر او برزخ کې ثواب او عذاب جسم او روح دواړو ته وی او د دې روح جسم ته اعاده کیږي خدا د دنیوي اعادي غنتنی بلکې د روح د بدن سره اتصال او تعلق قائم وي. لکه نور څومره لري دی خدا غي د ګرمۍ او د تپش تعلق موږ سره پزمه کوي. او د دې اتصال او تعلق د وجنه یو قسم جوان د مرده ته حاصل وی. لکه تاسو دا قاعده کتابونو کې ویلي یود وعو فيه نوع من الحیات. پدې مرده کې یو قسم جوان الله چي داغه سره دې نکی د منکر او د نکیر جوابم ورکای د ثواب او عذاب محسوسای او عذاب د جسم او د روح دواړو د پاره دی. دا د جمهور اهل سنت مسلک دی او دا خبره درسته ده. نو د قبر د عذاب تعلق دا د بدن او د روح د دواړو سره دی. او دا خبره یعنی د ایمانیاتو نه د عذاب قبر نه منل کفر دی. دی باره کې د قران شریف څومره آیاتونه راغلي الفصل الاول فصل اول عن البراء ابن عازب رضي الله عنه دا جلیل القدر صحابی دے د کنیا و ابو عمار المدنی الصحابی ایکو فکی دے رو دا بدر پرز وڑو کے اگن لیشو د د اول غزا احد ده او چاویلی خندق ده د دین علاوه د پیغمبر علیه السلام سره 15 غزواتو کی شمولیت کړي او دا ری شهر د فتح کړو له 72 هجری کی په کوفه کې وفات ده 305 احادیث د دوینه منقول دي سورا 305 زبراء ابن عازب رضی الله تعالی عنهما روایت ده زکه برام صحابی ده والد عازبم صحابی ده چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي المسلم مسلمان اذا سئل في القبر کله چې ته تپوسو کړې شي په قبر کې وګوره دا فی القبر تخصیص وې د عادت د وجنیاب عادت څه دی چې اکثریت د انسانانو په خارو کې دفن کول کوي ورنا هر غزه چې د مړي د قرار زې د قبر وي کده د میانو خېټه را او کده حیواناتو خېټي دي وګوره یو بنده دا چې ګولې جوړې کړي چې خېټه کې تان تا نمړ کې چینجی مړ کوي نو د بنده تجربه دی لر رسیدلی الله چې قادر او قدیر دی ا قادر دی چې د مارغانو د حیواناتو په خېټه کې جزا او سزا ورکولې شي تا د جنجو ګولې خوړې جنجي مړ شو ته اړو خبر نه مسلمان کله چې تپوس وکړې شي د دنه په قبر کې یشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم نو دې گواہی کوي د لا اله الا الله او د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه فذالک قوله نو دا د الله غوینا دا چې سور ابراهیم کې وایي یثبت الله الذین آمنو مضبوطوي الله هغه کسان چې مؤمنان دي بل قول ثابت دي په وینا مضبوط باندې مضبوط وینا سدا اغه کلمه دی ایمان او توحید دا فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې او فل اخره او په قبر کې دام آیات دلیل قطعی دی د قبر د عذاب او جزا سزا بارک او فل اخره دین مراد دی دی کې قبر دی و فی روایت په روایت کې دی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایلی دی یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر و ہدایات نازل شوه د عذاب قبر او دا غی د سوال بارکی یقال له د تویل کی مر ربک استا رب سوکو فیقول ربی الله دی وی رب می الله دی ونبی محمد صلی الله علیه وسلم او زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او متفق علیه لګرا عذاب قبر پر روایات صحیح او سر ثابت ده قبر نه عادتا دغه قبر مراد ده اګه سو کې خخ نو کو نو چې کوم زید د مقر ده اغه د قبر ده ادا اهل سنت والجماعت اجماعی کول سده چې روح او بدن دواړو ته سزا ملاوي او دی بدن کیو قسم الله ژوند چي په خپل قدرت باندې وانا نسن رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ان العبد اذا وضع فی قبره یو بنده چې کله کې خوده شی په قبر د دکی و تولا ان اصحابه او شا کی واوړی د دن مرګ رید د خلق را روان شو چې قبر تیار شي خلق څه کوي خرازی کنا انه لا يسمع كرع نعالهم نبي شكد خامخ اوري اغاواز د پنو د دوی هدا او د پنو د پیزار आवाज اوري شارحین لیکلی دي کې دلالت په حیات د میت په قبر کې ځکه کته وی چې بدون الحیات احساس کوي نو دا ممتنع دی عادتن ادي کې دا مسلم دا یو مسله و تاسو له باب الجنائز کې راشي چې په پیزار سره په قبرستان کې ګرځې دې شکنا نګور دا حدیث د جواز دلیل دی یسم لا یسمع قرع نعاله وای کدا مکروه هوی نو د الله حبیب به بیان کړي بعضی روایاتو دا ابو داود نسائی ابن ماجا کی راغلی چی دا اللہ حبیب حکم کرو چی قبرستان کی دی پیزار و باسی نلامت تو حاوی وی چی یا خودی پیزار کی گندگی وا یا پا دی پیزار تلو کی دی سڑی غرور و تکبر کونو دا مانا نوگنی چی قبرنو کی پیزار سرتلل ناروا دی نو حدیث دی د حدیث کې وایي چې دې اوري اغا आवाज د پیزارو د پړو دا وي اتا هو ملکانی راشید ته دی قبر کې دو ملائک فیقعدانه نو ذکینی قبر کې کېنی فَيَقُولَانِ وَارْتَوَاهِ دا دغه رکته کا ما كنت تقول في هذا الرجل ما كنت تقول تابسوید دي سړی بارکه الرجل کی الف لام د عہد ذهنی دی ال محمدن بیان دے دراوینا درجل تفسیر کئی د وجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس ته کئی ګور دی حازا کی باز خلکو دا مسله رايسته دا د باز خلکو دا عقیده دا چې پیغمبر حاضر ناظر دی حاضر معنی هر ځای کی موجود دی ناظر معنی هر ځای کی کتون کې دی دا خدای الله صفت دی چې هر ځای کی د علم په اعتبار حاضرم دی او ناظرم دی نو دا داوای صاحب داوای لری نو دي لپاره یو دلیل دام جوړ کړي وای ګوره په یو وخت په دنیا کې په زورګونو مړی مړکیږي او هر مرده ته قبر کې د پیغمبر علیه السلام هغه صورت حاضرول شي چې دومره زورګونو ځایونو کې حاضر دي نو بس حاضر ناظر شو ا دلیل وای سره وای حاضر آزا کی اشاره سته کی چې یو شی په خارج کې محسوس ویلی دی شي نو لمولی کړی دی کې حاضر کې لکه څنګه چې یو موجود او حاضر ته اشاره کیږي نو کله په ذهن کې یو شی وی او په خارج کې موجود ني اپه دغه خبره اهل علم لیکلی چې څه دلیل نشتا او دین کې بے دلیل خبره دا منل نه شي فام المؤمن ورش مؤمن دی فیقول دی وا یشهد گواهیکم انه عبد الله چې بشک هغه د الله بنده او رسول الله فیقال له د تویل شی فجبد ملائکو انظر اگر الى مقعدك غزیتنی من النار دورنا کتا مومن نوی کنا او تا دی ملائکو لسی جواب نوی ورکڑا اگر دغدی زیو قد عبد لک اللہ بی مقعدا من الجنہ تا تا اللہ درکو پا بدل دی کی او زید جنتنا فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا دا دواړه ځایونه غونډو ګوري چې نورم خوشحالي سي واشي الله دې موږ تاسو هم د دین او ګرځي او هر چې منافق او کافر دی وګوره سوال په قبر کې عام دی په حق د ټولو مسلمانانو منافقانو او کافرو کې هر چې منافق او کافر دی فیقال له ذت ویلکی ما كنت تقول فی هذا الرجل وایس ویت تا بد دی سړی بارک سی فیقولون لا منافق او کافر وای لا ادری ما تپتنشت حقیقتا چې نبی وکنو كنت اقول ما يقول الناس ما خوب دنیا کی اغسوی چی سب خلقوی فیقال له نوب ویلشد تالا دریتا ایلا علمتا ما هو الحق تا دا خبر نواز دکڑی چی حق سشیده ولا تلیتاو ندی سلستل کڑیو ندی قرآن لستیو د تلای او مانا دادا چی دادا تلاوت ندی و کل تلای اتنو پا مانا تابداری برازی لا دریتا ندی دا حق علم حاصل کنیو ولا تلیتا و ندی آغا چاپا ستلی چی آغا پوی دو کل سرے پخپل پوی اکل نپوی گینو دا پوا والا پس روانوی ويضرب وهلكيغي بمطارق من حديد ضربه فغرزون ذوسپن په وهلو سرا فيسيح شيحتن نده چغي وي چغي يسمعها من يليه اوري دي چغول راغ سوق چې د مړي د قبر سره نږدې وي غیر الثقلین بغیر د پیریانو انسانانو نا دا چغې دواب موري ملائکه موري فصل ثانی کې به حدیث راشي و یسمعها ما بین المشرق والمغرب غیر د ثقلینو نا جن و انس ناوری جن و انس ناوری اس پدی زمونگی مان دے چی دا چغی وئی ادا چغی ارسو کوری خو پیریان و انسانان ناوری او کدی واوری دل نو مسل دی ایمان بالغیب اب ختم شی متفق علیه ورد تباج علماء د سماع موتا مسلم ذکر کړي زموږ دی مشران ویلی شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه جواهر القران کی وای چې د مړو دا اورېدو دا مسله فروعی مسله ده دغه خلق د توحید علم بردارانو اسمره خلق چې توحید کوي د دې خلقو سره د واسطي د وجه نه توحید دا یو فروعی مسله ده د صحابه د وختونو اهل علم پدې کې دي دا داسې مسله لکه رفلیه دین سو کوي او سو کې نه کوي امين پتا و سو کوي او سو کې نه وایي دا د پرزونو د جګړو یو بل ته د کفر د گمراهۍ د نسبت خبره نه ده تا پرزونې جګړې زموږ دی ملک کې دي جامع اسلامیه کې دوه غټ غټ استادان تیر شوي یو محمد امین شنقی توی رحمه الله خپل تفسیر لیکل کزان لمو پیدا کو ازواء البیان او دا د مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیہ په استادانو کې او بل وی عالم علامہ البانی کې ارشاد دي استادانو کې نو دا تا د سور لولي خلق یو بل سره به انتها محبت مو خو یو پدی کې لکه محمد امین شنقی توی د سمال موتا قائل لداغي دلایل پاسوال بیان کرا جمع کړی ابل طرف ته الله مالبانی نه قائل کو یو بل نه له گمراهی نسبت کوي نه مناظره کوي نه جګړې کوي شیخ الاسلام ابن تیمیہ او ابن قیم رحم الله سمرا د توحید مضبوطواله کړي بنیادی ہے او دواړه د سمول موتا قائل دي دا سیدر علماء د دین نه دی قائل خو مساله ګوره دی پر پخپله درجه کې پر خودل پکار دی او چې مساله درجه کې پر نه دی نو بیا دی بیا لا یسمع وقرع عن عالم کتابونه کوي ساری حدیث ته پیغمبر وای اوریه رخپو کشاره بس اوس دی کې به موسی وایو چې د نبی مقصد دانه دی او د ځانه په کې تعویل کو نه انه لا يسمع قرع عن عالم شرح السنه کې داسې الفاظ راغلي ان الميت يسمع حس النعال اذا ولوا عنه الناس مدبرين اباض روایتو کې داسې راغلي المیت لا يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين متفق علیه ولفظه للبخاری رحمهم الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم بشك يود تاسنا إذا ما تكلش مرشي عرض عليه نپیش کولشی پدبانی پیش کولشی پدی مڑی باندی اغزید د بالغدات والعشی سحر او مازیگر سحر او مازیگر پی پیش کولشی دل تشارحین لیکلی چې آیا د عرض مرت واحده ده او که هر او رم سبا او مازیگر وی نو بازی دی یو زل قائل لی ابازی وی ندا پی پیشکول شی لکه د فرعون او داغه د قوم بارک راضی النار یعرضون علیها غدو و عشیا النار اور دا فرعون او د قوم په پیش کول شي سحر او مازیګر ان کان من اهل الجنه فمن اهل الجنه کده د جنت یانو نه نو د اهل جنت مقاعد به پیش کول شي و ان کان من اهل النار فمن اهل النار او کدور والین مقاعد د اور والو به پیش کول شي فيقال ذت ویلکی هاذا مقعدك دا استازره حتا یبعثک الله الیه یوم القیامه تر دې چې را پورته بکی تعالی دې ته پرز د قیامت بانی داد ته پیش کول شي اگر دی الیه په ضمیر کې دو قول حتا یبعثک الله الیه بعضی وی دی الیه ضمیر راجع دی الله تا یا دی الیه ضمیر دی مقعد معروس تا راجع دی متفقن علیه وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا دم المؤمنین عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نروات تے چی بی شک یو یہودیا دخلت علیہا وردن نشوی وپ بی بی بانی کل کافر زنانم کورون ترازی فذكرت عذاب القبر نو ذکر کړو دی يهودي زنانا يهودي عذاب د قبر فقالت نو ویلو دی لها بیبتا اعاذك الله من عذاب القبر پناه دې در کی تا ته الله د عذاب قبر نا فسالت عائشه تپوس کړو عائشی بی بی در رسول الله صلی الله علیه وسلم د عذاب قبر بارکی فقال نعم د الله حبیب او عذاب د قبر حق دی قالت عائشه تو عائشه بی بی وای فما رایت مانو قتل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد پس دین صلی صلاتن چې مزدی کړي مز الا تعوذ بالله من عذاب القبر مگر پنای به غخته په دې مشکل الله په نوم د عذاب قبر نا اے دا په مشکل دن نو د سلام نه مخ کی یا رستو دواړه خبرې دي علماو لیکلي زیاته ممکنه دا چې مشکل دن نو لکه د درو شریف نو رسو په سره دعاګانې کوي نو ا روایتو کې راغلي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر دې دې کې یو مسلې ته سوچ وکړي چې د الله د حبیب د دې پناه غوښتو سره احتمالات علما ذکر کړي یو دا چې د الله حبیب ته د عذاب قبر علم اول کې نو په ذریعه د وحي ورته معلوم شو نو داغه نه پسې پناه غوښته یا دا چې علم ورته وو خو د يهودي د اورېدو د وجنا مخکې بناین غوښته او د اورېدو نه پسې پنای غوښتل شروع کړ یې غوښته خدای شي بي بي نه پټا پټا او چې کله د عائشې بي بي خبر را لنو به سرګن کول وی صرف دی یهود یو یهودی زنانا پا دی قول اکتفاو کا نو با دی وی دا اللہ حبیب کی دمر حد درجی توازو وا چه دا حق حبری نے انکار نکولو وی حق دا مومن رکشو شیده دا دی وجه نبی نپری دی چه فلانی ہوئی او غفلانی تالا مثال پا طور سپخ کاری علی رضی اللہ عنہ قول لئی بوی فانظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال او گورا حغس تچی ویی او مگورا غچا تچی غوینا کئی نو علامه تویبی چې شارح د مشکات دے دے دا سی وی چه دا بی انتہا جزی و گور دا سی خلقو نے خبر واری دا و تسلیم اکا ابو اللہ علی قاری رحم اللہ وی چه دا دا شان رسالت نبعید دا چه دا عذاب قبر غنت اعتقادی مسئلہ دی کی دی صرف دیو یهودی پا قولت مادوشی بلکه دا الله دا حبیب در اصل کې په وحی اعتماد د ګور صرف دی يهودي په قول اعتماد نه دي بلکې دا عذاب قبر باره کې وحی شوی دا عذاب قبر باره کې وحی ورته شوا او دا الله حبیب د دین پس به هر مس پس پناهی غوښتا الا تعوذ بالله من عذاب القبر داخل الصلاه وخارجها قدلته وشقال رازی ربای سوچ کوي دینه خو معلومی گی دا چه دا دا عذاب قبر حکم معلوم شو په مدینه کې په آخر دا امر کې او دا غمخ کی آیات خو مکیو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ او النار یعرضون علیها غدوا و عشیا دا دوار آیاتون مکیدی اشکال وانی پوشوئی که پوی نشوئی نو دا خبر خود مدینی دا و آیاتون دا عذاب قبر بارک مکیدی نو داغی جواب علماء دا کرے چی عذاب قبر دا راغسته شي د دې آیاتونو نه په طریقې د مفهوم چې څوک په ایمان متصف نه دی نو عذاب قبر داغه د پاره په طریقې د مفهوم دی آیات نه اخصو او په طریقې د منطوق سره په حق د ظالمانو کافرانو کې شو هر چې عذاب قبر دی د موحدینو د پاره ندایشی بی بی دی قول سره د موحدینو د عذاب قبر خبر رااله چې مومن به موحد به خو باز اعمال به د مومن د پاره مذاب قبر جوړیږي وعن زید ابن ثابت د زید ابن ثابت رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمائی دے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن ددی کیچ رسول اللہ صلی اللہ وسلم فی حائتن پیو باخ کیو دبنی نجار علا بغلتن پیو خچ رسول لہو چید پاروا ونحن معه منگ ورسرو اذ حادت بیہی اے تاسی اتری دا پا پیغمبر صلی اللہ فکادت تلقیه ان قریب وچدا پیغمبر غرزو لوي اي وي دي خچري د معذبين في القبور اغاواز و اوريدو تاسو اوريدل بهائم دا اوري لك حديث د مسند احمد کې راغلي ويسمعه كل دابه الا الثقلين هر زناوری اوری بغیر د سقلینو پیریانو انسانانو نا پا باز روایاتو کی تصریر آغلینا چی اسمعوه البهائم زناور دا وازون اوری اے اغا غاواز سردا سی اتره دا چی انگریبو چی پیغمبر علیہ السلام دشان غرزو لیوے ادا مسئلہ و شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ و یوزیل لارو او دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ و کاو دا قبر پرستی ردی و کو و ای خلقو دیر خوخ کو خوالے ہوئی چستاسو دا خبر خود درست دا و دل تس قبرو ندی زمونگ دا سونه چی بیمار شی علتے بوزو نو سمشی پوشوئی پا خبر مانا و شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ورته وی ویسل کې هغه دا چې دا قبرونه پتم نه لګی چې دا چا دی وی دای چلتا هغه د هیبت او د برزخ او د قبر د عذاب هغه چې د مردگان ووري نو پدای دومره هیبت راشي چې دای دا هغه د وژنه میده کولاو شي او به نو ټولی بیماری خود می دی ته وجه نه وي خلکو ډیر تعجب وکو وی دا دای نه خګی چې ته قبر الله خو غیبت आवाज ووریدو ته داغي سره خېټه په دستونه په لګیدل بس بیماری د دې ټول مرکز او دغه خسره میده دا وإذا أقبر الناس في قبر نو ستة نو خمسة شپاق يا پنزو شاكو دراوي فا فقال الله حبيبي من يعرف اصحاب هذه الاقبر سوق دې چې پیژنې خاوندان دې قبرونو ګور پیغمبر عالم الغيب نه دی هی په لګورې پیغمبر سره د خارینا پر ورته سنخ کاری اده وی مال کوډ اخکاری تعویذونه اخکاری د مورید کور را اخکاری قال رجل ویلی یو سړی انا زی پی جنم د الله حبیبا قال متا ما تو د الله حبیب کلم شویلی قال فی الشرك و ایدی په زمانه د جاهلیت او شرک مړ شویلی فقال الله حبیب ان هذه الامه و اذا امت تبتلا فی قبورها دیوان امتحان او نعمت او عذاب را واستے شی پدی قبرونو کې وګوره کوم وای چې دا قبر نه لرو دا دا دا دا خچر د سره ویری دا چې ته پاسمانه برزخ کې چرته او شی دا قبر نه لري فلولا الله تدافنو کچری دا یرا نوی چه تاسو بمڑین دفن کوئی لدعوت اللہ نو خام خاما بدا اللہ ندعا گفتے وی ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منو چه اورولے وی تاسو تعذاب قبر آغا چیزی اورم قال تعوذو باللہ قالوا نعوذ بالله ثم اقبل علينا بوجهه يا رب متوجه شو مونت نبی عليه السلام پخپل مخ مبارک فقال تعوذ بالله من عذاب النار وی پنایو غوړی د الله نه د عذاب د اورنا قالوا نعوذ بالله من عذاب النار صحابه ویلو پنایو غوړو په الله سره د عذاب د اورنا قال تعوذ بالله من عذاب القبر په پنایو غوړی د الله په ذات او نوم د عذاب قبر نه قالو اعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن پنایو غوړی د الله په ذات د فتنو ما ظهر منها وما بطن اغه چې ښکار دي د دین او سرګنی قالو اعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن د ویلی مون پنایو غواړو د الله په ذات د فتنو نه کخکار دي د دینا او کپټ دي قال تعوذ بالله من فتنه